I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Аз ще ви показвам предмети, а вие ще ми казвате какво ви показвам. Аз ще ви показвам предмети, а вие ще ми казвате какво ви показвам. The key. Това е ключ. Това е ключ. The glass. Това е чаша. Това е чаша. The watch. Това е часовник. Това е часовник. The glasses. Това са очила. Това са очила. The telephone. Това е телефон. Това е телефон. The comb. Това е гребен. Това е гребен. The scissors. Това са ножици. Това са ножици. The razor. Това е самобръсначка. Това е самобръсначка. The envelope. Това е плик. Това е плик. The pencil. Това е молив. Това е молив.